إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين عباد الله الله سبحانه وتعالى aeleza sunna yake kwa waja wake, aeleza sunna yake, yani njia zake ambazo ameziweka kwa waja wake, kuwa huu ulimwengu ni nyumba ambayo kila mmoja wetu ataingizwa katika mitihani, na kila unaposhikamana zaidi na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tarajia mitihani mikubwa zaidi. قال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر تمسكه بدينه أتونجو مجن الله سبحانه وتعالى وقدر أن يشك ماننا ديني الله سبحانه وتعالى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka wazi na kusema watu wanaoonjwa na balaa zaidi al-anbiya ni mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam thumma al-amthal fal-amthal kisha kila unavyojifananisha zaidi na mitume wa Allah ujue mitihani itakufuata zaidi na hii ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake bali mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika sunna yake wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum na Allah subhanahu wa ta'ala akiwapenda waja huwaonja kwa mitihani أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يا وذني واتو وتواتو إذ إذ وسيمك وتميميني كيش وسيونجونا متحاني أين بالي بالي ولقد فتن الذين من قبلهم تميوونجونا متحاني وليكوا قبل ياو فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah subhanahu wa ta'ala atawajuza na kuwaweka wazi wale waliokuwa wakweli na wale ambao ni waongo katika madai yao kuwa wameamini. Ibadallah, yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr, na apa kwa zama, hakika mwanadamu yupo katika khasara. Maadamu wewe ni mtu unayeishi katika huu ulimwengu, sote twaingia katika hii aya, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale walioamini na kutenda mema, bimaana hawa hawataingia katika wale waliokula khasara. Watawasau bilhaqi, wakahusiana katika kushikamana na haki. Watawasau bisabr, na wakahusiana katika kushikamana na kusubiri juu ya ile haki waliokuwa nayo. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala katika kulieleza hili aliweka wazi kwa waja wake, am hasibtum man tadkhulul janna, hivi mwadhania mtaingia peponi hivi hivi. Walamma yatikum mathalul ladhina khalu min qablikum, isiwajieni nyinyi mifano ya yale waliowapata kabla yenu. Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu, waliokuwa kabla yenu walipatwa na mitihani, walitikiswa, walipatwa na madhara. Hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, mpaka alikuwa mtume katika mitume wa Allah na wale walioamini wakisema, lini itakuja nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ala inna nasrallahi qarib, tanabahi, nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo karibu. Na kila mitihani inapomzidia mwanadamu, basi ajue faraja iko karibu zaidi na yeye kuliko vile anavyomdhania, basi awe na husnul dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. سكموا جمتوم صلى الله عليه وسلم amekaa pamoja na masahaba wake, akasema hili neno tuba lilghuraba, pepo na pongezi kubwa kwa wale watakaokuwa wageni. Masahaba waliposikia neno hili, qalu ya rasulullah, man humul ghuraba, ni nani hao unaowakusudia ya rasulullah kuwa ni wageni? فقال صلى الله عليه وسلم: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يحبهم. نتوم صلى الله عليه وسلم katika hii hadithi na nyinginezo akataja wasifu wa wazi wa wale watakaokuwa wageni ili wawe na subra na kushikamana kisawasawa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala nasun salihuna qalil, ni watu wema watakaokuwa wachache siku hiyo. Fi nasin su'in kathir, baina ya watu waofu wengi mno. Man ya'sihim aktharu mimman yuhibbuhum au yuti'uhum, wale wenye kuwaasi watu hao watakuwa ni wengi kuliko wale wanaowatii. Fahani'an lakum ya ahla sunna, basi pongezi kwenu nyinyi ahla sunna kwa ule ugani mnaouona katika asri mnaoishi. Ndiyo asri ile aliyoizungumza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliposema bada alislamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Uislamu umeanza kuwa ni kitu kigeni na utarudi kuwa ni kitu kigeni kama ulivyokuwa mwanzo. Basi pongezi na pepo kwa wale ambao siku hiyo watakaoonekana kuwa ni wageni. Ibadallah, ahla sunna subiru ala sunna, subirini katika sunna. Maisha haya ya dunia ni mafupi, kesho watu watakutana na hisabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subiru, vile mnavyowafundisha khairi watu, sio wote watakaowashukuru ile khairi mnaoifundisha. Wapo katika watu ambao hawafurahiki fadhila waliowapa walinganizi wa Ahlusunnati waljamaa. Fasbiru, fanabiyukum sallallahu alayhi wasallam yaqulu lakum tuba lilghuraba, tuba lilghuraba, kukubali kuwa katika wale wageni ambao amewabashiria mtume sallallahu alayhi wasallam khairi nyingi kama hii. Ibadallah, as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walipata mitihani katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na miongoni mwa mitihani walioipata ni katika ghazwatul ahzab, wakati maadui wote walikusanyika kwa ajili ya kumpiga vita mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, na wakati huo walikuwa wameamua kuwamaliza kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza ile hali nzito waliokuwa nao masahaba, qala hunalika ibtuliya almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida, waumini walionjwa na mtihani siku hiyo wakatetemeshwa kisawasawa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa subra waliokuwa nayo akawapa thabat na akawapa ushindi. Wakafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyan aziza, na akawatosheleza Allah subhanahu wa ta'ala vita vile, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye nguvu washindiki subhanahu wa ta'ala. Tadhakkaru ya sunna, kumbikani enyi ahlu sunna maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, vile itakavyokuwa jeshi letu litakalosimama kisawasawa katika dini ya Allah, hao ndio watakaoshinda. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina almursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Hili ni neno wamelipitisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake mitume, kuwa wao ndio watakaokuwa ni wenye kunusuriwa. Wa inna jundana lahumul ghalibun fasbiru ya ahla sunnah walhamdulillahi rabbil alamin.